in their virtual classes, Za nami 5 utworów z płyty Breaking the Balls of History, duetu Quasi. Last Long Love, Queen of Ears, Gravity, Doomscrawlers i Nowhere'sville. Trochę alternatywnego grania, też z domieszką elektroniki, a teraz już właściwie można powiedzieć gwiazdy indie popu ze Szkocji, ponieważ nagrywają już od wielu lat i ten najnowszy album to już 12. pozycja w ich dyskografii, oczywiście jeśli mówimy o płytach długogrających. Tytuł albumu Late Developers, a pierwszy utwór zatytułowany jest Juliet Naked. The gold medal dream. There was me and awesome you, hosting in a heavenly zoo. Just a look of glass. It's better than the closest of dances. A life's a short with me. Even if the picture's obscured, even if the picture's obscured. I should come again, and tell me I should come again, and tell me I should come again, and tell me I should come again. You see me. standing right in front of me. And it only took a moment to see. I don't know which way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. I don't know which way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. There's somebody that I want you to know. She's a sweet, sweet friend of mine. If she has a fault, she will go overboard. When there's a matter and she flirts like a child, darling, take her in once and for all. Stay away from them, 'cause everything you say just seems to them so strange. They cross the street whenever they see you come. When the cynics step back from the wall, it's no fun at all. Honey, even when you feel flat and broken, you gotta trust to a happy mind. You could put your faith in me if you got eyes to see, and you got arms to wait for something to hold. Cynic step back from the wall, it always feels cold. When I saw you in the cafe today, explain it all away to me. Everyone we know, every girl and boy, each one is a misery. So look me straight in the eye and tell me you're alright, 'cause I wanna know the truth. Nothing else will do. Nothing else will do. If you keep making the same mistakes over, you're like a puppy with a broken leg. Hey, and if it goes okay, you got me to blame for being so cynical and never the boy. You used to laugh until you cried on your bed at all the stupid things I said. At all the stupid things I said. Juliet Naked, Give a Little Time, When We Were Very Young, I Don't Know What You See in Me i When the Cynics Stare Back from the Wall. Wszystkie utwory z najnowszego albumu grupy Belle & Sebastian Late Developers. Za większość kompozycji tekstów odpowiedzialny jest jak zwykle w tym zespole Stuart Murdoch, wokalista i gitarzysta przy okazji. Lider po prostu. A teraz przed nami muzyka z najnowszego albumu Błażeja Króla. Mówię Błażeja, dlatego że to płyta podpisana jako pierwsza również imieniem tego artysty. A płyta w każdym polskim domu zaczyna się tak. Siadaj, słuchaj, ja będę opowiadał. Jak zaczniesz, obudzę cię. Bo ta sama historia, co i smutki osładza, zatruwa dziś mnie. Bo ta sama historia, co i smutki osładza, zatruwa dziś mnie. Przed wami pęknięcie, przywitajcie je brawami. Jak chcesz, to połóż się. Bo ta sama historia, co i smutki osładza, zatruwa dziś mnie. Bo ta sama historia, co i smutki osładza, zatruwa dziś mnie. Być, a już 19:00. Chciałeś pierwszy być, ale przyszedł ten. co podpisuje się biedny fantasta. Teraz proszę tylko nie. Siadaj, słuchaj, czyli wstęp do całości, później nic nowego i będę żałował. Jako trzeci tu gościnnie pojawił się Artur Rojek, który zaśpiewał razem z Królem. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali państwo i jeszcze będą mogli posłuchać do godziny 6 audycji Ranny Wzmacniacz, ale ja już państwa zostawię z muzyką i słowami Błażeja Króla z płyty W każdym polskim domu. Przyszedłem tu, pewne kwiaty miałem już nie tańczyć, a teraz tylko prawda, im dłużej milczysz to i 10 lat. Pojawi się też Iwona Król, czyli małżonka Błażeja. Będzie można ją usłyszeć w paru fragmentach. Ja już państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej i udanej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Przynajmniej nie dziś. Daleko nam do piekła, ale trafić tam łatwo. Jeden gest najdrobniejszy i możemy iść. Siedmiu lekarzy równo siódma siedem odebrało mnie z porodu w mieście, w którym artyści umierają z głodu. Nie mam powodów, by nie wierzyć w szczęście. To miasto

Prawdy i gorzko niech spływa i zatruwa dni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardziej nas rozumiem, więcej pragnę. lat.